Jeśli trzeba, zabieramy stary. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 24 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dziś poznamy zmianę w obostrzeniach sanitarnych. Mają dotyczyć m.in. maseczek. List w sprawie przyspieszenia dostaw szczepionek do unijnych krajów napisali do szefa Rady Europejskiej premierzy pięciu państw, w tym Polski. Służby apelują o niewchodzenie na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki. Minister zdrowia głosi dziś zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Uporządkowane zostaną m.in. zasady zasłaniania ust i nosa. Chodzi o przyłbice, chusty i szaliki, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W zakresie przyłbic kominów to raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania tego typu rzeczy do zasłaniania nosa i ust z jednoczesną rekomendacją, czego powinniśmy używać. Kolejne rekomendacje mają dotyczyć ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Możliwe, że dla przyjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji wprowadzony zostanie obowiązek negatywnego testu na koronawirusa. Kolejna dostawa szczepionek AstraZeneca została przesunięta na przyszły tydzień. Brytyjsko-szwedzki koncern nie tylko opóźnił, ale i zmniejszył wielkość dostarczanej partii, poinformował prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Zapowiedziana była dostawa na ten tydzień od AstraZeneca na poziomie chyba 380 paru tysięcy. AstraZeneca w zeszłym tygodniu zredukowała tą dostawę tegotygodniową na poziom 257 chyba 7 tysięcy, a dzisiaj poinformowała nas, że przesuwa ją na przyszły tydzień. Premierzy Polski, Belgii, Danii, Litwy i Hiszpanii w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej apelują o przyspieszenie tempa prac nad dystrybucją szczepionek przeciwko koronawirusowi w Unii Europejskiej. Temat szczepień ma zostać poruszony podczas wideokonferencji Rady zaplanowanej na czwartek i piątek. Szefowie pięciu rządów napisali, że mimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek wysokiej jakości pojawiają się trudności produkcyjne, które prowadzą do poważnych opóźnień. Zaznaczyli, że w połączeniu z pojawieniem się nowych wariantów COVID-19 może to zagrozić powrotowi do normalnego życia. Premierzy Polski, Belgii, Danii, Litwy i Hiszpanii podkreślili też, że potrzebna jest większa współpraca z Komisją Europejską, aby przyspieszyć tempo dystrybucji szczepionek. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono prawie 2 800 000 osób. Służby apelują o niewchodzenie na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki. Jest ocieplenie, a to oznacza, że lód z dnia na dzień robi się coraz cieńszy. Najbardziej niebezpieczne są rzeki, mówi Marcin Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków. Na rzeki w ogóle nie powinniśmy wchodzić, nawet ze specjalistycznym sprzętem asekuracyjnym czy też sprzętem ratunkowym, ponieważ jest to obarczone ogromnym ryzykiem załamania się pokrywy lodowej, która jest przede wszystkim cienka. Rzeka charakteryzuje się nurtem, w tej chwili poziom wody w rzekach się podnosi, co wszystko razem się kumuluje, no i oczywiście obarczone tego typu działania są ogromnym ryzykiem. Jeśli już wpadniemy do wody, ważne jest, abyśmy głośno wzywali pomocy, radzą ratownicy. Gdy zobaczymy osobę, która wpadła do wody, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Gruzińska opozycja wyszła na ulice Tbilisi i Batumi w obronie lidera Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Został zatrzymany przez policję i osadzony w areszcie. Funkcjonariusze wdarli się do siedziby partii i zatrzymali ponad 20 osób. Gruziński rzecznik praw obywatelskich wzywa władzę do uwolnienia lidera opozycji i deeskalacji napięcia. Więcej Maciej Jastrzębski. Nikanor Melia jest oskarżony o zorganizowanie w 2019 roku zamieszek. Ponieważ nie chciał wpłacić kaucji, sąd wydał postanowienie o zmianie środka zapobiegawczego na areszt. Spodziewając się eskalacji napięcia, do dymisji podał się premier Georgi Gacharia. Zastąpił go bliski współpracownik miliardera Bidziny Iwaniszwilego, Irakli Garibaszwili, który zdaniem gruzińskich komentatorów nie jest skłonny do ustępstw na rzecz opozycji. Po aresztowaniu Nikanor Melii kilkuset opozycjonistów zorganizowało demonstracje w Tbilisi i Batumi. Ugrupowania opozycyjne wezwały swoich zwolenników do zorganizowania wielotysięcznej manifestacji 26 lutego. Działania władz Gruzji skrytykowali zachodni dyplomaci oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji. W ich ocenie Gruzja zeszła z drogi integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju dziś będzie dużo słońca, pochmurno tylko w centrum, więcej chmur pojawi się też na wschodzie, ale tam będą przejaśnienia. Na Podlasiu możliwy słaby deszcz lub mrzawka. Termometry pokażą 10 stopni w Olsztynie, 11 w Warszawie, 12 w Lublinie, 13 w Krakowie i Trójmieście, 14 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Osiem minut po godzinie 12 w Aptece Nocnej witają serdecznie Państwa Grażyna Oczkowska, Magda Trzaska oraz prowadzący Jędrek Kodymowski. Rozpocząłem, zresztą tak jak wcześniej już zapowiadałem, utworem, który został zarejestrowany w studiu Agnieszki Osieckiej w projekcie, choć sam niespecjalnie lubię to określenie, muzycznym, bo jakoś tak czasami po prostu słabo się może kojarzyć, ale w tym wypadku akurat jest zupełnie adekwatny, bo zbudowany z w większości z samych potomków tych, którzy tworzyli pierwszą falę, a oni stworzyli drugą. Tutaj dowodzącym jest Goran. Ja nie będę wszystkich wymieniał po kolei, bo jest tutaj tych osób dosyć sporo. Są to w każdym bądź razie potomkowie pierwszej fali, czyli trójmiejskiej sceny alternatywnej, którzy po latach wielu, bo właściwie po trzech dekadach, a może i nawet już z kawałkiem trzech, stworzyli takie takie lustrzane odbicie ich interpretacji w tamtych czasach, tamtych czasów w swoim rozumieniu, tak jak oni postrzegają świat, bo wiadomo, że troszkę okoliczności wszystkie się zmieniły. Sam koncert, ci, którzy oglądali tutaj w Trójce, wiedzą, o co chodzi. Był to jeden z ciekawszych występów, myślę, że jeżeli chodzi o oryginalność, wyprzedzający na pewno wiele tych gwiazd, które tu zresztą występują, pod względem tej właśnie młodzieńczej werwy, mimo że zapożyczonej inspiracji z dawnych czasów, ale tamta inspiracja, chociażby właśnie wcześniej przeze mnie tutaj przytaczana, bo też takie były państwa monity, żeby zaprezentować i opowiedzieć coś o płycie Gdynia, która została nagrana w 1988 roku. Także spełniam teraz mój obowiązek i nawiązuję do tego, co zrobili młodzi z Trójmiasta w zeszłym roku, nagrywając na setkę oczywiście koncert, który zresztą zaskakująco dobrze brzmi, pod tytułem Druga fala, i w gruncie rzeczy w pewnym sensie przepraszam, w konsekwencji tego wszystkiego, co działo się w czasach, które doprowadziły do nagrania drugiej fali, jest też utwór, który powstał i został nagrany przez zespół z tamtych czasów, zespół, w którym zresztą mam zaszczyt też coś robić, zespół Apteka, w 2012 roku, nagrywając płytę Od pacyfizmu do ludobójstwa, biorąc taki progres, czyli ekstrema zachowania ludzkiego w stosunku do drugiego człowieka. Jeden z otwierających ten album utworów pod tytułem Miasto, masa, maszyna. Zaczyna miasto. Magazyna, miasto, masa, maszyna. Aglomeracja gnić już zaczyna. Miasto, masa, maszyna. Silnik to serce, krew to benzyna. Miasto, masa, maszyna, maszyna. I tu też jestem winny małe uzupełnienie w związku z pierwszym utworem, który otwierał dzisiejszą aptekę nocną. Był to utwór pod tytułem 205777 dla tych niewtajemniczonych, którzy nie orientują się, co te cyfry znaczą. Podpowiem, że był to numer telefonu do menadżera pancernych rowerów, niejakiego Piotra. Zresztą pozdrawiam Piotra i wszystkich pancerniaków, którzy nas słuchają. Chciałbym też teraz nawiązać do zespołu, którym wtedy żeśmy się niesamowicie ekscytowali. Podobał nam się jak rzadko, który pochodził zresztą z byłej Jugosławii. Dzisiaj już tego kraju nie ma. Jeszcze rządził marszałek Tito, wszystko było w należytym porządku. Zresztą Jugosławia muzycznie i kulturowo bardzo, można powiedzieć, ostro szła równolegle z rozwojem też sztuki, szczególnie tej nowofalowej, nowoczesnej, tej, która zrzuciła z siebie kajdany tego takiego zastania w jakichś ciężkich figurkach. Był to zespół, który sprowadził Grzegorz Brzozowicz, ówczesny szef klubu Remont i Riviera Remont. Zespół nazywał się Elektryczny Orgazm, co zresztą też nawet w naszych czasach dla niektórych może być kontrowersyjne. I też utwór nosi taki sam tytuł jak nazwa zespołu: Elektryczny Orgazm i Elektryczny Orgazm. Same historie związane w ogóle z występami elektrycznego orgazmu i szarla akrobaty można by tutaj ciągnąć właściwie do rana, bo byli to ludzie nietuzinkowi, już w zasadzie tacy w 100% światowym. Myślę, że nawet sam Andy Warhol by nie wytrzymał ciśnienia po jednej dobie. Mógłby lekko wysiąść, gdyż tutaj okazuje się, że jednak siła organizmu bałkańskich herosów przerasta tych rachitycznych artystów z dalekiego zachodu, choć oczywiście zawsze są to Olimpijczycy. I tutaj też sięgnę po duet, który stworzył naprawdę coś wyjątkowego. Są lata 70. Wielka gwiazda klubu CBGB, bo oczywiście tam w tym klubie też ktoś musiał trzymać prym i być tym doktrynerem, który wskazywał na to, co jest dobre, a co nie. I tym właśnie ostatnim ogniwem tego całego łańcucha był Alan Vega, twórca duetu Suicide. A ze względu na to, że rzadko to jest możliwe do usłyszenia na falach radia w ogóle na świecie, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, więc tutaj trzeci program, myślę, że śmiało należy do samej czołówki. I ze względu na nowiutkie zremasterowanie z najważniejszej płyty, którą wydali pod tym samym tytułem, czyli Suicide, samobójstwo, czołowy numer, który prowadził do tego wielkiego sukcesu, tą formację Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's a blazing away. Like the stars in the universe. boots riding a motorcycle hero. Beep, beep, beep, beep, he's a screaming the truth. America, America is killing its youth. Screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Cause right. I tak w oryginalny sposób, zresztą cała płyta jest niesamowita. Myślę, że w którejś z kolejnych audycji puszczę ten najcięższy numer z całego zestawienia, czyli Frankie T-Drop. Frankie jest zdesperowany, ale to przy innej okazji. A jeszcze chciałem nawiązać, bo w czasach, kiedy punk rock był tym głównym nurtem awangardowym, tą naprawdę czołową tendencją w graniu i było to rozpoznawalne przez wszystkich tych, którzy rozumieli, że akurat takie czasy idą i nie ma co się oglądać na takie bogactwo sprzętowe gwiazd rocka z długimi włosami, lekko przetłuszczonymi, czy już powiedzmy z zakrytym łysinką jakimś kaszkietem, a tylko długie kłaczki wiszące po bokach robiły za gęstą czuprynę. Powstał w Ameryce, jak to zwykle bywa, coś odmiennego niż w Europie, nawet w kontekście punk rocka. Grupa Dead Kennedys, nagrywając zresztą coś, co bezpośrednio wiązało się z konfliktem, który prowadziła wtedy ich armia. Holiday in Cambodża, bo niby Kambodża nie była atakowana. Nie chcę tutaj akurat przenosić to na grunt Polski, choć dla znawców tego tematu jest oczywiste, że było parę odniesień w kapelach punk rockowych w naszym kraju, które akurat o Kambodży już nie śpiewały, ale też o krajach z tamtego subkontynentu, czyli północno- i południowoamerykańskiego. A dzisiaj posłuchajmy Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. My ear. It's a holiday in Cambodia. admits that you can get rich, but your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people właśnie tak jak się zresztą nagle rozpoczyna, tak i nagle się kończy. Sam koncert, który pierwszy raz zobaczyłem, tego zespołu z Gielo Biafrą, Dead Kennedys, coś zupełnie innego, tak oryginalnego. Zawsze też i jeszcze w tamtych czasach Ameryka była w pełnej awangardzie, nawet do tych najnowszych gatunków, które się pojawiały. Mimo, jak to się mówi, wyjątków, które potwierdzają tą regułę, ale tu nie będę się wbijał w ten temat, bo można by oczywiście dużo różnych teorii wysnuwać, tutaj spekulacji przeprowadzać, a nie o to w naszej audycji i w naszym spotkaniu z Państwem chodzi. Teraz coś dla tych, którzy na przykład mieli ochotę posłuchać zespołu, moi drodzy Państwo, innego, zaraz sobie przypomnę nazwę, to nie jest zresztą teraz takie istotne. O, Sisters of Mercy, i zamiast Sisters of Mercy, który miałem zamiar dzisiaj wrzucić, ale zamiast niego przypomniałem sobie drugą kapelę, którą z przyjemnością Państwu puszczę, New Model Army i Devil. Cause if you look for me, you will find me. Oczywiście w Polskim Radiu nie zapominamy i zapominać nie będziemy, zresztą takiej w ogóle tendencji nie ma, nie było i nie będzie, żeby pomijać, a wręcz nawet odwrotnie, moim zdaniem i z całych sił powinniśmy napierać na to, żeby była reklamowana kultura polska, szczególnie właśnie ta wartościowa. Zresztą oczywiście z subiektywnej perspektywy, ale w takim rozumieniu obiektywnym, czyli tutaj jest znowu jakiś taki bardziej filozoficzny ogląd sprawy. Niemniej jednak wiadomo, jedne rzeczy nam się podobają, inne nam się nie podobają. Natomiast podoba nam się bardzo, samo słowo natomiast, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, to tak z innej beczki, że jeżeli toczy się jakaś poważna debata i pada słowo natomiast, to tak jakbyśmy wchodzili na wyższy poziom powagi, także w tej chwili natomiast jest Psychocukier i utwór 7. Psychocukier, grupa, której wiele rozgłośni, wielu redaktorów muzycznych, wielu organizatorów festiwali się obawia. Znam to doskonale z autopsji. Oczywiście tutaj w aptece nocnej i nie tylko tam, tylko gdzie oczywiście mam na to wpływ. Psychocukier będzie prezentowany, bo to wszystko, co jest poza psychocukrem, tak jak zresztą wydaje mi się ta ich filozofia się kształtuje, i tak jakby była zupełnie w próżni, oni tylko są fajni. I tak też niektóre inne formacje do tego podchodzą. Takie podejście jest całkowicie zdrowe, doprowadza do takiej dosyć uzasadnionej, ale zdrowej rywalizacji, która tylko pomaga tworzyć lepsze rzeczy, a nie przypodobywać się tym, którzy powiedzmy nie specjalnie mają wykształcone jakiekolwiek gusta. W tym wypadku akurat kształtującym na wiele pokoleń, dla wielu pokoleń, nie tylko muzycznie, ale i filozoficznie, była grupa The Stooges, a dzisiaj posłuchamy Dirt. sad. Zachęcam do komunikowania się ze mną. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub we wszystkich portalach społecznościowych. Oczywiście może przesadziłem, że we wszystkich, w tych, w których jestem, występuję pod własnym imieniem i nazwiskiem. Nie jako ktoś tam, tylko jako Jędrzej Kodymowski. Tam oczekuję wszystkich Państwa propozycji tematyczno-muzycznych. Wracając na polskie wybrzeże, czy przenosząc się na polskie wybrzeże, odniosę się do zespołu, który zresztą ostatnio się wszystkim bardzo podoba. Wykształcili własne brzmienie, są zespołem faktycznie tworzącym już bardzo dojrzałą sztukę, mimo tego, że nie funkcjonują ileś tam dziesiąt lat, jak to niektórym nawet lat kilkadziesiąt nie pomaga w uzyskaniu czegoś, co uzyskał zespół Popsysze. Dzisiaj dla Państwa Rita. No i przechodzimy, bo to już w zasadzie prawie półmetek, do zespołu, który jest odkryciem jakimś niedawnym, zasugerowanym, zresztą zaakceptowanym przez wszystkich. Tutaj oczy zwracamy w stronę wschodu, a w zasadzie połączenia wschodu i zachodu, Europy i Azji, przez cieśninę Bosfor i Dardanele, czyli Istanbul, proszę Państwa, nam się jawi jako miasto olbrzymie, z wielkimi tradycjami. To jest spuścizna też jeszcze rzymska, więc jest tam z czego czerpać, jeżeli chodzi o prądy filozoficzne. One tam na pewno kręcą się po tych ciasnych uliczkach albo szerokich alejach bardzo gęsto. Grupa Lalalar i teraz przeczytam tytuł, być może nie do końca poprawnie, ale zrobię to tak po prostu, jak tylko mogę najlepiej. I najlepiej. Jalnis olu bali klar aktin takip eder. Satıcının var bir alıcısı, kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi isterim arkadaşlar, kölelik evvela kafada başlar.